trzeciej, tutaj Trójka, Polskie Radio, T-Love, Pocisk Miłości. Polskie granie w sporym stopniu inspirowane twórczością grupy The Rolling Stones. To jeszcze kawałek historii związany ze Stonesami w Polsce. 2+1 z lat 80., ale wspomnienie 13 kwietnia 1967 roku, pierwszego polskiego koncertu The Rolling Stones. Zatem, proszę Państwa, przenieśmy się do czasów, gdy grali dla nas The Rolling Stones. Nic nie boli, ani ciut. Nic nie boli, aż do dna. Poza tym wszystko gra. Nic nie boli, żadna myśl nie gra roli wczoraj, dziś. Nic nie boli, słowo, gest. I wreszcie dobrze jest. I wreszcie dobrze jest. Opada cicho groza, stygnie gniew. Łagodność jak narkoza wchodzi w krew. Przez małą chwilę ciąży głowa, brzuch. I wreszcie wolny krąży nad ciałem duch. Nic nie boli, można ciąć. Szarpać, kopać, deptać, kląć. Prosto w serce wychać nóż, bo wszystko jedno już. Nic nie boli, cisza trwa. Nie ma dobra ani zła. Nic już nie ma, zero, nul. To skąd być może? Być może ból. Wszystko jedno już. Nic nie boli, cisza trwa. Nie ma dobra ani zła. Nic już nie ma, zero, nul. To skąd być może ból? Nic nie boli, cisza trwa. Nie ma dobra ani zła. 11 minut po trzeciej. Muzyczne środki przeciwbólowe z trójki, bo to, czego słuchasz, ma znaczenie, tak samo jak to, co jesz, czytasz, czy oglądasz. 2+1, nic nie boli, to z lat 80. przenosimy się do teraźniejszości, ale zostajemy w muzycznej Polsce. Dwie, można śmiało powiedzieć, nowaliki, nowe nagrania, na które warto rzucić uchem, zanim stan zapalny, kto mi zapłaci, to gratis w trójce Królik z Królem. Moim zdaniem bardzo udany utwór, czyli Chłopiec zapałka. Pełnić tę pustkę, potem przyjdzie czas na suspens. Wszystko kiedy się skończy. Zapłaci za te wszystkie stawiane kawy, za te pizze i ciągłe dramy. Kto ustalił takie zasady, że za randkę płacę teraz? Może mi postawisz wodę, będzie między nami zgoda. Będę mógł się w końcu oddać temu, co w sercu kona. Kieliszkami zmierzę czas, gdy będzie mnie na to stać. Kto mi zapłaci? Wszystkie pytania, gdy samotność każe mi płacić za twoje winka i stracę na to cały wieczór i kasę, może blikiem spłacę. Kto mi zapłaci? można za darmo, bo jeśli nic, to pożycz mi. Kto mi zapłaci? Minuty po trzeciej, trójka, Polskie Radio. Kto mi zapłaci? No, koniec miesiąca, nieważne kto. Grunt by kasa się zgadzała. To teraz z czasów, gdy John Travolta zarabiał, pamiętam, no i państwo pewnie też, sprzedając farby, przypomina się pewien absolutnie kultowy film. A zarobione pieniądze wydawał i na ciuchy, przede wszystkim na koszulę i na imprezowanie. Trochę tanecznej nostalgii w Trójce nocą. Ale zanim Night Fever, to wcześniej Modern Woman, czyli w Trójce właśnie Bee Gees. 26 minut po trzeciej, gorączka sobotniej nocy w Trójce wieczorem również się poleca na początek długiego weekendu. Poleca się Państwu Departament Rytmu, to w sobotę wieczorem, wtedy zdecydowanie więcej takich nagrań w klimacie Bee Gees. Tymczasem nie disco lat 70., ale doskonały pop lat 80. Aha! W temacie pogody w czwartek 27 kwietnia. Mimo słońca parasole też się przydadzą chwilami, będzie padać. She's sweeter now than the wildest dreams.

osławiony zamęt. Mamy tylko siebie wielką, mamy moc. Czasami starczy tylko splunąć na szczęście. Spojrzymy sobie w oczy, będziemy wiedzieć więcej. Spojrzymy sobie w oczy, będziemy wiedzieć więcej. Ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam, że ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam, że a wtedy Trójka Polskie Radio, 9 minut do czwartej. Strachy na lachy z optymizmem, że mamy tylko siebie. Sentencja na czwartek też krzepiąca do stosowania jak najczęściej. Uśmiech i humor to znak zwycięskiego górowania nad losem. I z uśmiechem pogodnie jeszcze sobie zagramy, bo happy set razy dwa. Milowy las za 4 minuty, a zanim pójdę, namawiam do niezmiennego nastawienia na trójkę, pozytywnego nastawienia. Od czwartej trójka budzi i znakomity muzyczny wybór Michała Grabkowskiego. Michał Żołądkowski, dziękuję za ten fragment dzisiejszej nocy. Jestem ci winien, ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze.

przestać.